2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania zwycięzcą finału Euro 2024. W krótkim przemówieniu Joe Biden potępił zamach na Donalda Trumpa. Hamas zaprzecza, by po wczorajszym krwawym ataku Izraela wycofał się z rozmów pokojowych. Hiszpania wygrała z Anglią 2-1 w finale piłkarskich Mistrzostw Europy, który rozgrywany był na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. W 47 minucie wynik otworzył Nico Williams, wyrównał w 73 minucie Cole Palmer, a ostateczny cios Anglikom zadał w 87 minucie Mikael Orzebal. To był w sumie piąty finał Hiszpanów. Wygrywali 4 razy w 1968, 2008, 2012 i teraz w 2024 roku. Prezydent Joe Biden potępił próbę zamachu na Donalda Trumpa. W trakcie wystąpienia w Białym Domu stanowczo stwierdził, że w Ameryce nie ma miejsca na tego typu przemoc. W krótkim przemówieniu Joe Biden podkreślił: w Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc ani na żadną inną tego typu nienawiść. Próba zamachu jest sprzeczna ze wszystkim, za czym stoimy jako naród. My nie reprezentujemy takich wartości. To nie Ameryka. Nie możemy na to pozwolić. Jedność jest najbardziej nieuchwytnym celem ze wszystkich, ale nic nie jest teraz tak ważne jak właśnie jedność. Mówił Joe Biden, który po wystąpieniu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. O 2 w nocy czasu polskiego prezydent wygłosił przemówienie do narodu z gabinetu walnego w następstwie próby zamachu na Donalda Trumpa. Joe Biden poinformował ponadto, że zlecił kontrolę bezpieczeństwa wczorajszego wiecu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Próba zamachu na Donalda Trumpa prawdopodobnie zapewni mu fotel prezydencki, ocenia profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista z Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego w Warszawie. Jak mówił, emocjonalny wydźwięk zamachu sprzyja Donaldowi Trumpowi. To, jak on zareagował na ten zamach, że nie padł na ziemię, tylko wręcz pięści podnosił, krzyczał fight, fight, fight. Także ta strona wizualna, prawda, krew, ta determinacja na zdjęciach, taki dramatyzm, prawda, na zatrzymanej klatce, to wygląda wręcz jakoś bohatersko, jak z obrazów batalistycznych. Więc ja myślę, że to wszystko ma silny ładunek emocjonalny i to wszystko może pomóc, bo kreuje go na jakiegoś takiego bohatera, na osobę, która wbrew przeciwnościom losu dąży do zwycięstwa i zwycięży. Napastnikiem, który strzelał w czasie wiecu, był 20-letni Thomas Matthew Crooks. Został zastrzelony przez ochronę. W zamachu zginął jeden z uczestników wiecu, a dwaj zostali ciężko ranni. Wysokiej rangi przedstawiciele Hamasu przekazali, że po zintensyfikowanych atakach Izraela na Strefę Gazy nie wycofali się z rozmów o zawieszeniu broni. Poinformowały agencje Reutera i AP. Wcześniej agencja AFP pisała, że Hamas wycofał się z negocjacji. Wczoraj Izrael przeprowadził nalot na okolice miejscowości Al-Mawasi na południu Strefy Gazy. Zginęło co najmniej 91 osób, a 300 zostało rannych. Obszar wokół Al-Mawasi został wyznaczony jako bezpieczna strefa humanitarna. Chroni się na nim kilkaset tysięcy uchodźców, mieszkając głównie w prowizorycznych miasteczkach namiotowych. Był to najbardziej krwawy od tygodni nalot na Strefę Gazy. Wojna w strefie wybuchła po terrorystycznym ataku Hamasu na południe Izraela 7 października. W trwającej już 9 miesięcy akcji odwetowej zginęło ponad 38,5 tysiąca Palestyńczyków, a Strefa Gazy pogrążona jest w kryzysie humanitarnym na wielką skalę. Po Amsterdamie jeździ 90-letni tramwaj Ruchu Oporu. W czasie II wojny światowej Ruch Oporu ocalił z tramwajów setki Żydów, którzy jechali nimi na dworzec i dalej do obozów zagłady. 5 razy w roku tramwaj jedzie trasą, na której znajdują się miejsca ważne dla działalności podziemia. Po prawej stronie widzimy pomnik oświęcimski. 6 rozbitych luster. Pod pomnikiem zakopana jest urna z prochami osób zamordowanych w Auschwitz. Tyle razy tu byłam i nie wiedziałam o urnie. To jest jeszcze jeden sposób na zachowanie pamięci o zamordowanych.

końcu zaczynam oddychać. Powietrze za okna ma zapach starej fabryki. Lepsze to niż nic. Różni nas równo godzina. Ile w tym czasie można wypić wody? Ile tlenu zmieści się w starej fabryce? Oddam wszystko, co mam za odrobinę snu. Jeszcze 3 godziny i muszę się obudzić. Ile w tym czasie zmieści się pocałunków? Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Dym na wodzie otworzył nowy album zespołu Hedone, 600 lat samotności. To jak zwykle autorski projekt muzyczny Macieja Werka i pierwsze w pełni polskojęzyczne wydawnictwo Łódzkiej Grupy. Dwie piosenki na tej płycie, no bo to jest prawdziwa płyta do wyboru winyl albo kompakt, a więc dwie piosenki mają bardzo podobne tytuły, no ale to są dwie różne opowieści. Może tak, może tak.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zespół Cigarettes After Sex wydał w piątek, w środku lata, swój trzeci album studyjny zatytułowany Excess. Od poprzedniej płyty Cry minęło już 5 lat, no ale po drodze na osłodę dla fanów były publikowane specjalne single. Formuła muzyczna pozostała bez zmian, łagodne gitarowe melodie, nieśpieszne rytmy i melancholijny wokal lidera grupy Grega Gonzalesa budują nastrój, który znajduje wielu odbiorców w naszym kraju i na całym świecie. Holding you, holding me, kissing forever. 10 takich piosenek znajdą Państwo na płycie Excess zespołu Cigarettes After Sex. No trochę szytych na jedną modłę, ale skoro wzór się sprawdza, to nie ma powodu, aby go zmieniać. Grupa pod wodzą Grega Gonzalesa zapowiada teraz solidną trasę koncertową, w tym i w przyszłym roku. Jesienią europejskie tournée i dwa występy w Polsce. 5 i 6 listopada w Warszawie. Na Torwasze. Kolejna płyta jest dziełem grupy Travis. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. trawisto-brytyjski, a dokładnie szkocki zespół, który już na przełomie wieków odnosił duże sukcesy w ojczystych stronach. Dekadę temu lider grupy Fran Healy przeniósł się jednak do Stanów Zjednoczonych. Tam znalazł inspirację do napisania nowych piosenek, a następnie studio w Los Angeles do ich nagrania. No i w tej sytuacji nie dziwi fakt, że najnowszy 10. album studyjny Travisa opatrzył tytułem L.A. Times. Edycja dwupłytowa zawiera także wersję demo, więc każdy słuchacz może sobie dokonać stosownych porównań brzmieniowych, ale my skorzystamy z wersji opublikowanej już po studyjnej polerce. Travis, szkocki zespół, który swoją nową płytę LA Times wydał w Stanach Zjednoczonych. Kolejna płyta jest dziełem zespołu, który pochodzi z Holandii, a swoją płytę nową wydał w Polsce. Behind them. to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. With needles I refound our ways. His head up towards the shining moon, thinking this could be done this one decade. His words, they had a meaning, there was no turning back, and science had to prove it's right. About the past, the wish becoming the drive. Simply by turning the being to a fire, strong and alive, a frozen step in a lunar sea. holenderski zespół Ice po niemal ćwierćwieczu przerwy w muzycznej działalności wydał studyjny album, co więcej wydał go w polskim wydawnictwie. Ten poprzedni album, The Saga, poznaliśmy w 2005 roku, no potem jak powiedziałem była długa, długa przerwa i ten nowy nosi tytuł Man in the Moon. Usłyszeli Państwo piosenkę tytułową. No to skoro jesteśmy przy holenderskich wykonawcach, oto działający od lat 60. XX wieku oczywiście zespół Focus wypuścił w świat swój 12. album studyjny. Łatwo to stwierdzić, bo Focus od początku ma zwyczaj numerować swoje płyty bez żadnych wymyślnych tytułów. Thank you. Tak, oczywiście muzyka instrumentalna z fletem w ważnej, w zasadzie głównej roli. Focus, używam tej spolszczonej nazwy, holenderski Focus i jego 12. album studyjny. Muzyka holenderskich wykonawców powróci po północy w audycji Dym na wodzie. Teraz przed północą jeszcze jedno holenderskie nagranie, oto grupa Nine Stones Close. Thank you.